sekele ya bolingo kanda tezu atena motema tete lelo siliki mpona solo laki lisolo ya pamba mpe yo tomboki Musa Teresa nga na poni yo onte ya basi banso nalingi te toka bwana lelo nalingi nayeba pozisio na yo ya motema lobela ngai nayeba Onzema pasi mingi na mboka mopaya Musa tete Lala pe okanisa kanda ezali mopaya Zela soki na kei ne oboinga Sekele ya bolingo kanda tezu atena motema tete lelo siliki mpona solo laki lisolo ya pamba mpe yo tomboki Musa Teresa nga na poni yo onte ya basi banso nalingi te toka bwana lelo nalingi nayeba pozisio na yo ya motema lobela ngai nayeba Onzemba mpasi mingi na mboka mopaya Musa tete Lala pe okanisa kanda ezali mopaya Zela soki na kei ne oboinga ni yeah.